यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। इस तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि भगवान कृष्णा इस भगवद गीता का उपदेश देते हैं, जिससे अज्ञानी जीवों का अज्ञान हटाना होगा और जिससे जीव सब जीव प्रबुद्ध हो सकते। तो इस श्लोक में दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत और असत। ये दो शब्द हम सदैव वैदिक तत्व ज्ञान का विचार में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सत और असत। विशेषकर इस प्रसंग में भगवद गीता में सत शब्द का अर्थ है आत्मा और असत का अर्थ है शरीर। इस प्रसंग में भगवान कृष्णा अस्थाई शरीर और नित्य सनातन आत्मा, ये दोनों में और अंतर क्या है व्याख्या कहते हैं। तो सत शब्द का मतलब सत्य, सनातन, और असत का मतलब अनित्य, असनातन, अस्थाई और मिथ्या। तो ये दो शब्द समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते और इस तत्व में यदि भूल धारणा हो, तो तत्व ज्ञान विचार करके भी हम वास्तव सत्य समझ नहीं लेंगे। तो सामान्यतः तत्व ज्ञानियों इस विचार करते हैं कि सत्य का मतलब आत्मा और आत्मा एक है, परंतु कि परम सत्य में अनेकत्व होते हैं। इस तथ्य अच्छी तरह समझना चाहिए, अर्थात बहुत सारे तत्ववादियों कहते हैं कि अभी हम जो बद्ध जीव है, माया से बद्ध है, हम अभी अज्ञान से ही सोचते हैं कि इस शरीर में हूं, और मुक्त अवस्था में हम साक्षात्कार करेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम परमात्मा है। तो यही कथा, ये बात तो सही है कि हम अज्ञान से मोहित है और इस प्रकार हम सोचते हैं हम इस शरीर है, परंतु हम सनातन है, हम सनातन आत्मा है, और शरीर अस्थाई है और मुक्त वास्तव में हम समझ लेंगे कि हम आत्मा है, लेकिन ऐसे कहना कि हम परमात्मा है वो एक महान भूल है। और इससे अधिकांश भारतीय तत्वज्ञानी तत्व ज्ञान का नाम है विमोहित रहते, कहते हुए पंडित विमुक्तमानी, संस्कृत शब्द है विमुक्तमानी, वे सोचते कि मैं मुक्त हूं क्योंकि मैंने समझ किया था कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो वो सही है कि हम शरीर नहीं है, इस शरीर का जन्म था, इस शरीर का मृत्यु होगा, इस शरीर का जन्म के पहले मैं था, आप थे, और इस शरीर के पतन के पश्चात आप रहेंगे, हम सब रहेंगे। परंतु ऐसे ही समझना कि मुक्त अवस्था में जीव तो भगवान हो जाते हैं, वो दूसरी प्रकार की माया है जो किसी भी शास्त्र में, भगवद गीता में नहीं, वेद शास्त्र में, उपनिषद, वेदांत सूत्र, किसी भी शास्त्र में इस धारणा का समर्थन नहीं है। परमात्मा और आत्मा दो शब्द है, दोनों सत है। सत का मतलब सनातन और सत्य, और शास्त्रिक विचार से हम समझ सकते हैं कि आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। तो आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंदमय। इस भौतिक अवस्था में हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस अवस्था में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। अभी हम आप सब जो श्रोता है और मे भी हम सब मानव शरीर धारण करते हैं, और मानव शरीर के अलावा बहुत बहुत प्रकार की जीव जाति है। इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, तो इस मानव शरीर प्राप्त करने के पहले मैं दूसरे प्रकार का शरीर में था, शायद मैं ऊंट था या कुत्ता या कुत्ती या बिल्ली, कीट कृमि या इंद्र चंद्र देवता, और इसके बाद क्या होगा कौन जानते। अपने कर्म फल के अनुसार हम अलग अलग शरीर मिलते। तो इस प्रकार हम असत अवस्था में हैं। सत का मतलब सनातन, लेकिन ईश्वरीय सनातन नहीं है, इसलिए हमारी वर्तमान अवस्था मायिक बोलते। चित, चित का मतलब चिन्मय, चेतना। तो हम सब जीव है, और जीव का मुख्य लक्षण है चिन्मय, चेतना है। परंतु अभी इस मायिक अवस्था में हमारी चेतना दूषित रहते हैं, इसलिए हम नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं और हम शरीर के साथ आत्मा परिचय करते हैं। अभी मैं सोचता हूं मैं न रहूं, और पहले सोचता था भुँ, भुँ, मैं खुद तो हूं इत्यादि। अभी मनोरंजन का जरूरत नहीं है, अलग अलग जानवर का आवाज निकालने का जरूरत नहीं है। तो ये माया है, आज का राजा काल का कुत्ता होते, आज का बादशाह काल का बिल्ली, ऐसे होते हैं। तो ये सब आसत हमारी चेतना है, परंतु हमारी मूल चेतना की मैं आत्मा हूं इस बात को नहीं समझना है। हम सोचते मैं बिल्ली हूं, कुत्ता हूं, चीती हूं, चीता हूं, अलग अलग जीव जाति में। और आनंद जीव का आत्मा का मूल स्वभाव है आनंदमय। इसलिए भौतिक अवस्था में भी हम देखते हैं कि हर एक प्राणी हर एक क्षण में सब कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए। हम सब कुछ करते हैं जिससे हम आनंद प्राप्त करेंगे, परंतु इस भौतिक अवस्था में आनंद जो है वो बहुत कम होते हैं और क्षणिक भी होते हैं। हम पूर्ण आनंद चाहते हैं, परंतु हम बहुत कम मिलते हैं। और इस भौतिक अवस्था में हम आनंद से ज्यादा दुख मिलते हैं। तो इसलिए इस भौतिक अवस्था आसित आसात अचित निरानंद बोलते हैं। असत क्योंकि ये हमारी सत्य अवस्था नहीं है, अस्थाई अवस्था नहीं है, इसलिए असत बोलते हैं। अचित मतलब हमारी चेतना है, परंतु ये चेतना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूं, वो चेतना तो नहीं है। इसलिए इस अवस्था अचेत बोलते और निरानंद बोलते। आनंद तो है लेकिन वो आनंद बहुत कम है। एक दृष्टांत है कि यदि इस मौसम में यदि हम मर्स चल जाएंगे दोपहर तो बहुत बहुत प्यास लगेगा और पानी का अभाव से हम मर जाते, पानी पानी पानी मुझको पानी दो, हम पानी से। तो एक आदमी आते हैं और एक ड्रॉपर लेके हमको एक बूंद पानी देते, वो पानी है। तो इस प्रकार हम बहुत बहुत बहुत असीम आनंद चाहते हैं, लेकिन हम एक बूंद मिलते और उसमें भी पॉइजन है, क्योंकि वो सब आनंद जो है, आनंद क्या है इस भौतिक अवस्था में, आनंद क्या है, क्या है? नंबर वन आनंद है स्त्री पुरुष संबंध। लेकिन जितने भी हमारी बहुत आशा होती है कि स्त्री पुरुष संबंध से हम सुखी होंगे, तो परिणाम से हम दुख मिलते हैं। खाली सिनेमा में हम देखते हैं कि कैसे एक जवान और एक युवती साथ साथ चिरकाल सुखी रहते हैं, वो खाली स्वप्न में है, कल्पना में है। तो ये सबसे सुंदरी स्त्री मिस वर्ल्ड, आज का मिस वर्ल्ड कौन है? मिस इंडिया नहीं है इस बार। तो वो ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड 40 साल के बाद तो ब्यूटीफुल नहीं होंगे। और जितने भी आप वो सुंदरी स्त्री को प्रेम करते हो, तो एक समय आएगा जिसमें वो सुंदरी स्त्री मिस वर्ल्ड फिर न्यूज़पेपर में आएगा वो मर गई है। तो सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है, सब कुछ काल से सीमित है, तो इसलिए दुख होते हैं। मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड थी, अभी एक्सीडेंट से मार गई है, ऐसा होते। मेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ चले गए है। That happens? होता है। डबल दुख है, गर्लफ्रेंड भी हार चला गए और बेस्ट फ्रेंड भी वो। नाउ नो फ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, स्टार्ट अगेन। सो दिस इज भौतिक जगत, भौतिक जगत की अवस्था है। तो अगर आपकी बहुत अच्छी बीवी है या अच्छा स्वामी है, हस्बैंड, और स्वामी शब्द उसको छोड़ दो, हस्बैंड हस्बैंड, पति स्वामी ये सब पूर्व काल के लिए ऐसे शब्द, अभी स्वामिनी बोलना चाहिए। स्वामी का कर्तव्य है स्वामिनी के आदेश सब पालन करना। एक्चुअली वो पूर्व काल में भी था, लेकिन ऐसा अभी नहीं था कि स्वामी तो स्वामी था। तो ये आनंद जो है मिथुन का सुख, उससे दुख होते हैं। दुख होते हैं क्योंकि स्त्री शब्द का मतलब जो विस्तार करते हैं। तो शादी के बाद काम करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, और पहले हम दो हैं, फिर हम दो हमारे एक है, हम दो हमारे दो हैं, और वो दो बच्चे के लिए पैसा लाना पड़ेगा, स्कूल फीस देना, इंजेक्शन दिस दैट, डॉक्टर के पास जाना। तो ये सब दुख का कारण है, चिंता तनाव बहुत होते हैं। मैं क्यों ये सब बोलता हूँ, शास्त्र की बात नहीं बोलता हूँ, एक्चुअली यही शास्त्र की बात ही है। संक्षेप में भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है। तो कैसे दुखमय है इसका विस्तार वर्णन है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत प्राचीन शास्त्र है, परंतु श्रीमद् भागवत में वो वर्णन जो है वो प्राचीन काल में वो ऐसी अवस्था थी, और आज भी और कल भी होगी। इस भौतिक अवस्था दुखमय है। तो दुखमय है, वो दुख का कारण क्या है? हम सब सुख चाहते हैं, परंतु हम जितने भी प्रयास करते हैं फिर तो फिर भी हम दुख मिलते हैं, उसका कारण क्या है? तो ऐसे ही पूछना चाहिए। जब तक हम इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते तब तक हम वास्तव मानव नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में हम क्या कहते हैं, खाना पीना सोना आहार निद्रा भाई मैथुन, खाना पीना सोना मैथुन करना लड़ाई करना, ये सब मानव जीवन में हो। लेकिन जानवर भी ऐसे कहते हैं, आहार निद्रा भाई मैथुन हमचा समान में तत्पशु भी नारायण। तो जब तक हम नहीं पूछते कि जीवन का क्या उद्देश्य है, सत्य क्या है, तब तक हम जनवा जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो दुख का कारण क्या है? हम सनातन असीम सुख चाहते हैं, परंतु हम नहीं मिलते, उसका कारण क्या है? तो ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण आरंभ में सत और असत ये दोनों का अंतर क्या है भगवान कृष्ण स्थापन करते हैं। सत है जो सनातन है आत्मा, असत भौतिक, सत्य है आत्मा और परमात्मा भी है। परमात्मा का मतलब भगवान। भगवान कौन है? परम पुरुष। परम पुरुष कौन है? कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण परम सुंदर है, परम वीर्यवान है, परम ज्ञानी है, परम कीर्तिमान है, परम ज्ञानी है और परम वैरागी भी है। सब महान दिव्य गुण के आधार है श्री कृष्ण। वे परमेश्वर है, वे भगवान है। तो परमात्मा शब्द का अर्थ भगवान है और हम जो भगवान जैसे आत्मा है, हम सच्चिदानंदमय है, हम जीवात्मा है। भगवान परमात्मा है, हम जीवात्मा है। मुक्त अवस्था में भी हम छोटे होंगे और भगवान महान होंगे। हम उनकी कृपा के ऊपर सदैव अधीन होते। तो यही समझना। और इस भौतिक अवस्था का क्या कारण है? हम क्यों इस भौतिक अवस्था में हो? तो उत्तर है कि हम जो जीव है, हमारा मूल स्वभाव है कि हम भगवान के सेवक है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति है और इनकी प्रेममयी सेवा करना सब जीव का मूल स्वभाव है। तो प्रेम इस शब्द का क्या मतलब है? प्रेम का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते कैसे? हृदय से। हृदय से हृदय संबंध होते। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का प्रेम करते है तो वो व्यक्ति का हित चाहते हैं, वो व्यक्ति की सेवा करते है। वो कारण क्या है? प्रेम तो कारण है। ऑफिस में लोग जो काम करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए, प्रेम के लिए नहीं। यदि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं जॉब ऑफर, मैनेजर वेरी हाई पोस्ट, बिग फैक्ट्री, नो पे, तो कौन लेंगे? कोई फैक्ट्री नहीं जाते प्रेम के लिए। मैं फैक्ट्री में काम करता हूं तो किस लिए? क्योंकि मैं वो फैक्ट्री का मालिक, मुझे इतना सब प्रेम है कि मैं वो फैक्ट्री में काम करता हूं। और कितना पैसा? मतलब पैसा मैं प्रेम से करता हूं। कौन करते? कोई नहीं। तो इस भौतिक अवस्था में वो सब संबंध जो है तो उस प्रकार होते। व्यापारी जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करते कुछ मिलने के लिए, और इस भौतिक संबंध में, भौतिक वस्त्र में वो सब प्रेम संबंध जो है उस प्रकार भी है। तो एक युवक युवती को प्रेम करते हैं किसलिए, क्योंकि कुछ चाहते हैं, उसका शरीर को भोगना चाहते हैं। इसलिए हम कभी नहीं सुनते कि एक युवक 80 साल उम्र की नारी से प्रेम करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि युवती नहीं है, सुंदरी नहीं है। तो इस प्रकार वो भौतिक वस्त्र में और सब कुछ जो प्रेम का नाम में चलते हैं, वो एक्चुअली प्रेम का नाम में अभिनय है। और सब लोग तो दूसरों से कुछ चाहते हैं, परंतु भगवत प्रेम वो निर्मल है। भगवान के भक्त, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं केवल प्रेम से। भगवान सब कुछ देते हैं, हम भगवान को नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए भगवान जो महान अति महान है, एक साधारण व्यक्ति जैसे हमारे बीच में आते हैं। भगवान कृष्ण एक गोपाल है, गोपाल का मतलब ग्वाला। तो भगवान कृष्ण ग्वाला है, उनकी गायें हैं, उनकी गोपियां हैं, वो सब भगवान कृष्ण के परम भक्त है। ये सब लीला बहुत है, क्योंकि भगवान इतने महान है और हम जो जीव है हम इतने छोटे हैं कि वो प्रेम स्वभाव, वो प्रेम संबंध एक महान व्यक्ति और छोटे व्यक्ति में वो प्रेम संबंध संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान जो महान है तो एक साधारण व्यक्ति जैसे लीला करते, लीला का मतलब नाटक जैसे। वे परमेश्वर है, परंतु लीला में वे एक साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार वो सब जीव इनकी अंतरंग सेवा कर सकते हैं। तो फिर भी भगवान कृष्ण मनुष्यों के बीच उपस्थित होते हुए भी, तो फिर भी वे परमेश्वर भगवान है, तो उनकी सेवा करना चाहिए, प्रेममय सेवा करना चाहिए। तो यदि हम राजी नहीं है वो सेवा करने के लिए, तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं। प्रेममय सेवा का मतलब हम हृदय से हमारी सेवा, हमारी भावना अर्पण करते हैं। और यदि हम राजी नहीं है तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं और हम यहाँ पर प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, और उसको छोड़ के हम किसी अवस्था में भी कुछ भी वास्तव सुख नहीं मिल सकते। तो ये सब तत्व ज्ञान भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में हम मिलते हैं। तो पहले समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं भौतिक नहीं हूं, मैं अभी मानव हूं, परंतु कुछ दिन के बाद मैं मृत्यु के बाद मुझे दूसरा शरीर धारण करना है, परंतु मेरा सनातन स्वभाव है सच्चित आनंदमय, वो सच्चित आनंद श्री कृष्ण की सेवा में होती है, और वो सेवा का नाम है भक्ति। और भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। इस भौतिक जगत में हम जो भक्ति करते हैं, हम अभी भक्ति करते हैं परंतु हमारी चेतना पूर्ण शुद्ध नहीं है। तो भक्ति जब पूर्ण शुद्ध होती है प्रेम होते हैं, और भगवत प्रेम प्राप्ति सर्वोच्च प्राप्ति है। तो इसलिए इस मंदिर का निर्माण था, उद्घाटन था इस भक्ति प्रचार करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा सुंदर मंदिर बनाने का जरूरत नहीं है। जरूरत है, भगवान तो परमेश्वर है, परम राजा है, तो इनकी पूर्ण ऐश्वर्य से उनकी सेवा करना चाहिए। लोग जो ऐसे बोलते है और बोलते है बड़ो मंदिर मत बनाओ, खुद के लिए बड़ा मकान बनाते हैं। वो बोलते है और पैसा तो गरीबों को दे दो, तो अगर तुम ऐसे ही सोच रहे तो तुम्हारा मकान बेच दो और मकान बेच दो और सब पैसा गरीबों को दे दो, और वो पैसे से वो सब गरीब लोग तो शराब पियेंगे और गरीब रहेगा। तो इसलिए हम भक्ति प्रचार करते हैं अमीर लोगों को, गरीब लोगों को, दोनों को हम बोलते हैं कृष्ण भक्ति करो। तो अगर तुम धनी हो वो आपका पूर्व जन्म का कर्म फल हो, और आप अगर गरीब हो वो भी आपका पूर्व जन्म कर्म का फल हो, तो जो भी अवस्था में हो समझ लो कि आप आत्मा है और आपको कृष्ण भक्ति करना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा हो आपके पास है तो हमको दे दो, और हम सब भगवान की सेवा में लगाएंगे जिससे आपका परम फायदा होगा, और हम खुद के लिए एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आप हमको 100,000 करोड़ रुपया देंगे, हम आज रात को भी हम फर्श होंगे, और हम सब पैसा मंदिर बनाने के लिए, प्रसाद वितरण के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, वो सब भगवान की सेवा में लगवाएंगे। एक्चुअली इस भौतिक जगह में कुछ भी अभाव नहीं है। लोग गरीब है क्यों? क्योंकि भगवान के विमुख होते। इस भौतिक जगत में ये सब दुख का कारण क्या है? भगवान की विस्मृति। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने से सब जगत निवासी सुखी हो सकते, सब जगत निवासी भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान की सेवा करने से सब लोग सुखी हो सकते। तो इसको समझना चाहिए। ये भक्ति तत्व ज्ञान बहुत विशाल है, और उसका प्रारंभ है यही है जो आज हम थोड़ी सी चर्चा की सत और असत, ये दोनों में क्या अंतर है इसको समझना चाहिए। आप सब साथ है, हम सब साथ है, परंतु क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हम साथ है या कैसे हम साथ है या कैसे हम सत्कार्य कर सकते हैं, इसलिए हम असत अवस्था में हैं। तो सत्कर्म करना चाहिए। वो सत्कर्म क्या है? कृष्ण भक्ति। तो आप जो भी करते हो, चाहे भी आप CEO या ऑटो ड्राइवर या जो भी अवस्था में आप हो, तो आप समझ लें कि आप सनातन आनंदमय चिन्मय आत्मा है और आपकी सनातन सेवा है भगवान श्री कृष्ण की। और जो भी अवस्था में आप हो, आप भगवान का नाम लीजिए। ये सब तत्व ज्ञान बहुत गहरा है और इस कल युग में लोगों की बुद्धि खस इस प्रकार का विषय के लिए बहुत मंद है। यदि हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो लोग बहुत उत्साही होंगे सुन, और तत्व ज्ञान कहने के ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के बाद लोग तो उब जाते। सुनना चाहिए और साथ साथ हरि नाम करो। इस कल युग में लोगों की बुद्धि कम होते हैं, लोगों की धार्मिक भावना कम होते हैं, तो हरि नाम करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, आपका पूरा कल्याण होगा। तो यदि आप विश्वास करते हैं करो हरि नाम, और अविश्वास करते हैं तो फिर भी करो हरि नाम, क्योंकि उसमें कुछ खर्च नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, तो करो, कुछ नुकसान नहीं है। और अगर आप विश्वास नहीं करते तो शायद कुछ भी हो सकते, तो करो। कम से कम आप सुखे होंगे। आप देखो सब लोग जो हरे कृष्ण करते हैं तो सुखी होते। तो अगर आपका विश्वास नहीं है कि भगवान है, तो फिर भी हरे कृष्ण कहो, फिर आप सुखी होंगे। तो लोग जो हरे कृष्ण कहते हैं तो सुखी होते, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण कोई कुछ कल्पना नहीं है, और ये भक्ति मार्ग सही है। इसलिए हम जब हरे कृष्ण कहते हैं तो भगवान की कृपा से, उनकी स्मृति से हम सुखी होते हैं। तो भगवान का नाम लो, भगवद गीता पढ़ो, आपका दुर्लभ मानव जन्म इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से सफल बनाइए, ये हमारी विनती है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। क्वेश्चंस, प्रश्न, कुछ प्रश्न अगर हो कहो, खिलाफ अगर हो कहो। नो, नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, महाराज जी जो रेगुलर लाइफ में हम अक्सर भूल जाते हैं, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट वेदर वी आर बॉडी और सोल, बट लेट्स से वी आर गोइंग ऑन रोड देन एंड लाइक वी फाइटिंग समवन, देन वी फॉरगेट दिस दैट वी आर सोल्स। आपका ऐसा आदत है, आप रास्ते में जाते जाते लोगों से लड़ाई करते, आपका ऐसे आदत है, डेंजरस आदमी, डेंजरस मैन। सो डोंट गो आउटसाइड, यू स्टे हियर। No need to go outside. You stay here, but don't fight here. Oh, लेकिन ये लेकिन शब्द जो भक्ति जीवन का रोक टोक है, लेकिन बहुत लोग तो मुंह से ही स्वीकार करते तो सही है, मुझे भक्ति करना है, लेकिन हजार हजारों कारण है जिससे हम भक्ति नहीं करते। मुझे बहुत बड़ी इच्छा है भक्ति करना, मुझे बहुत बड़ी इच्छा, लेकिन यही है वो है उससे वो है वो रह। तो ठीक है मैं बात नहीं करूंगी, कितना जन्मों के बाद, लेकिन सर्व लेकिन परित्यज्य। माम एकम शरणम। भगवान हमसे एक जवाब सुनना चाहते हैं, जी हाँ, और हमारे बहुत लेकिन है, एक हा है अनेक लेकिन है। बहुत डेंजरस शब्द है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। All right. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम बाहर भौतिक जगत में कोई क्रिया करें ही नहीं। कहा सब जगत, सब जगत जगन्नाथ के है नहीं? तो ये जगत का निर्माण ऐसे किया गया है। जगत तो जगन्नाथ की जगत है नहीं, तो बहा कहाँ है? भौतिक जगत सब जगन्नाथ की। ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब काम करना है, ये सब भगवान से आते हैं नहीं, छोड़ देना चाहिए। यदि आप भगवान की सेवा में लगा सकते तो लगाए, लेकिन जैसे कि हम ये सब इलेक्ट्रिक लाइट चलाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक लाइट चलाने के लिए बड़ा पावर प्लांट बनाना है, और वो पैसा दे, वो विद्युत के लिए पैसा जो देना है, तो इसलिए बहुत काम करना है। तो वास्तव में ये आधुनिक सभ्यता स्थिति अनुकूल नहीं है आध्यात्मिक जीवन के लिए। हम इस समाज में रह सकते हैं और हरे कृष्ण भी बोल सकते हैं, लेकिन वो स्थिति तो अनुकूल नहीं है। तो फिर भी आप इसी स्थिति में रह सकते हैं, और यदि आपकी बहुत बड़ी इच्छा है भगवान की भक्ति करना, तो श्रील प्रभुपाद की एक योजना है, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की नहीं है, भगवान कृष्ण की है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरलता में रहना और उच्च चिंतन करना, वो भी संभव है। लेकिन ये संडे फीस्ट लेक्चर है, हम सबको नहीं बोलते तो सब कुछ छोड़ दो, फार्म जाओ, वो बाद में ये सब बात करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे हरे। What does it say? हरे नाम से श्रद्धा कैसे बन सकते हैं? हरि नाम में श्रद्धा कैसे बन सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हरि नाम करो भक्तों के साथ और अनुभूति से भक्ति और श्रद्धा बढ़ा जाएगी, क्योंकि हरि नाम वास्तव है, सत्य है, कुछ चीटिंग बाजी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही बहुत लोग बोलते हैं तो कुछ मेडिटेशन करो, ऐसे लोग का उद्देश्य है आपका जेब में और जितने भी पैसा है वो सब निकालना, मेडिटेशन कोर्स 5,000 रुपीज। आप किसी पुराण शास्त्र में देखा कि वो शिष्य गुरु के पास जाते हैं और गुरु बोलते हैं तो पहले मुझे 5,000 रुपया दे दो, ऐसा नहीं है। ये सब बहुत कुछ जो धर्म का नाम में चलते है सब खाली धोखाबाजी है। तो हरि नाम करो और करने से आपका विश्वास बढ़ेगा। Hare Krishna Pam Ho. Even though we practice sincerely, why the people outside treat us different and try to find fault in us? Why is it so? Well, it's discussed in my new book on speaking strongly in Srila Prabhupada's service. Why do people try to find fault in you? It's not only you. Materialistic people trying to find fault in everybody. These are all standard questions. Initially in bhakti we are very enthusiastic, but after passing some years that enthusiasm reduces. How to maintain it? And why should it reduce? That means you're making, not practicing bhakti properly. It should increase. So you have to see what, you can read this Bhakti Rasamrita Sindhu and see what you're not doing right. If you follow it properly, should bhakti should increase. Why should it become less? That means you're doing it with some material motive. If you're doing it with spiritual motive, then spiritual means it's anandam buddhi vardhanam. Maharaj, what does it take to go back to Godhead? Hold on to Srila Prabhupada's lotus feet. Hare Krishna Maharaj, how to get rid of lust? Well, the answer you can get, you read Bhagavad Gita, that Krishna speaks, but you have to do the work. You see, people think you just flip a switch. It's the lust, turn it off. You have to work, you have to do sadhana very sincerely. You can't get rid of lust and at the same you can't cultivate material desire and at the same time get rid of it. You have to be very serious to get rid of it. Then you can get rid of it by Krishna's mercy. So, Hare Krishna. I'm just giving answers very briefly here because these are all big topics.